sevdiğim Hakk'ı seversen vay vay vay. Gel ağlatma beni eller içinde vay vay vay. Hep bizi söyleşir bu devri alem vay vay vay vay vay. Beni destan ettin eller içinde vay vay, içinde vay, içinde vay. Beni destan ettin eller içinde vay vay, içinde vay, içinde vay. Hasretin sineme yaralar açtı vay vay vay. Kaybettim aklımı fikrim dolaştı vay vay vay. Aktı gözüm yaşı sele karıştı vay vay vay vay vay. Dost eline giderseler içinde vay vay, içinde vay, içinde vay. Dost eline giderseler içinde vay vay, içinde vay.